بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجرات دا مدني سورة دي نزول کی اوس شپغم دے سورة مجادلین ورستو نازل شوه دے مخ کی سیرہ مدارے چې مخ کی بشارت او پته بانی نو دلتا دا بیانیږي هغه آداب چې پاری مسلمانان منظم کیږي او اتفاق سره راځي او به اتفاقی سره خدمتږي. نمخ کے بشارت و فتح بانی وہ سر چکر ملک پاتھا شین پا کے دیا آداب و خیال وہ ساتی چل مسلمان میں کہ اختلاف نہ رہ اور مسلمان جوڑ پر زیبا نپا دشی دعوت صورت اغا بیان دا آداب صبا و معاشرے د پارا اور دا جماعت دا منظم کھول د پارا صورت کی آداب صبا وہ خبر بینی صورت حاصل امداری چی صورت کی وہ خبریں کئی اول خبر اول آیت کی ذکر کئی تعظیم د اللہ کوئی دے مدب توقیر او عزت د پیغمبر کوئی در مدب شکم آیت کی وچی بے تحقیق خبر مکوئی او بے تحقیق خبر مخوروئی شپگم ادب دا مرگور میں کی رسول کوشش وکئی پنځم ادب د ملګرو توقیر او احترام کوي شپږم په بدګمانۍ به عمل نه کوي اووم دا چې په زیلت بره تقوا په وجه د نسب په وجه بنئ دا وه خبر چې دې خیال ساتلی کېږي بیا تھوڑا اختلاف نه راځي او مسلمانان او مجاهدین متفق او منظم پاتې کېږي. نو دا د صورت چرې حاصل دی د صورت امتیازات داری چو پدے کی غا آداب دو وحدت بینی دویم دا چھے دو نبی سم توقیر جوری دے او سلورم درم دا چھے دو کارون و تحقیق کوئی سلورم دو ملگور میں کی دروغی کوشش وگئی پینزم دو ملگور احترام کوئی شپاگم یو بل بدگمانی ما کوئی اوام دا چھے پا زیلت بر تقوا دو وینی دو نصب دو وجر بلی د صورت امتیازات داری چې دې کې دغه خیسته آداب بیانیږي د وحدت د برقرار ساتلو لپاره. دویم امتیاز داری چې په دې کې نهه نواهی او دولس اوامر بیانیږي. دریم دا چې دې کې د صحابه کرامو مدح بیانیږي او د مؤمنانو صفات بیانیږي. سلورم دے کہ دے خبر بیان دے چھو عزت دا پا تقوی پا نصب بنائی. پینزم دے کہ امور انتظامی بیانی اور شفاگم دے کہ دویابت کون کی مثال بیانی. نو یا ایوہ اللذین آمن اے مومنانا تقدیمو حالا امام اخی کوئی من بین اید اللہ امام اخی اللہ پیغمبر دلانا لا تقدمو مقصد سره خپل رائی یا ده بل چه رائی با قرآن و سنن نمخی که ابن کثیر روی حاصلی داره چه لا تخالی پو خلاف الکتاب و سنن ده قرآن و سنن خلاف مکوی لا تعال ادب داش او ده که امر طولو تره غلط حاکمان و بیدتیان طولو تا غلط حاکم تاوی چی پا شریعت بانی پا قرآن و سنت بانی با خپل رای یا بل چرای نمخ کی که درانگی بیداتیان و بانی مرد ده دکا بیداتیان اخپل بیدات پا قرآن و سنت بانی مخ کی که اللہ و لا تقدم و بین ید اللہ و رسوله لا تقدم و مخ کی که گئی دویم مانا ما مخ کی که وی واتقوا الله واذا لنا يقين الله يريدون كي يقولوا يا ايها الذين امنوا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دي صورت كي ايها الذين امنوا بار بار راجي او دا دير فارش توجه زياده شي دغرنگي امنو کې ته اشاره کوي چې ایمان تقاضا دار چې دی آداب او خیال وساتي. واقع کې راځي عمرن هو دوه کسان مچلوي کې په زوره خبرې کولې. عمرن هو د کوم ځای وي د طوایفي و. عمرن هو تاسو د مدینې ویل او جاتو کوم ازور بن ما په وهلو باندې درمن کړي به وي لکه د پیغمبر جمعه دی او په دې کې تاسو په زوره خبرې کوئ. د پیغمبر په جمعات کې یا د هغه د قبر خوا ته یا د هغه په ژوند په زوره خبرې به سری نه کوي. دانګي د علماو مجلسونو کې هم په زوره خبرې سری نه کوي لکه علماو د انبیاو څه دي وارثان دي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان ترفعوا اصواتکم مو پورته کوئ خپل آوازونه د پاس آواز د پیغمبر نه ولا تجر له بالقول كجهر بعضكم لبعض لبعض. دا ولې جنې مقصد دا و چې خپل کلام د نبی اسلام په کلام مو اوچتوئ او د دې مقصد دا ده چې پیغمبر به نور سره برابر امن ګرځوئ. نو ولا تجر له په زوروالی مه کوئ ته بالقول په خبره کې افشان د زوروالی بعض ستاسي بعضې نورو ته ان تهبط اعمالکم په دې چې برباد به چې ستاسي عملونه که بې ادبي وکړی شي. د پیغمبر بې ادبي سبب د چاره د حبط الاعمال دی اعمال هم برباد شي ځکه د پیغمبر بې ادبي کول دا کوپر دی د سره کافر کیږي. و انتم لا تعشون تاسې به نه پوهیږئ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله دې کې بشارت ورکوي مؤمنانو ته او مؤمنان ته چې د مخکې ادابو باندې عمل کوي. الله وی دا متقیان دي د دوی دپاره بخښنه ده دوی د اجر عظیم دی څوک د دې ادابو خیال ساتي. یقینا اکثران یغو زونه چې ښکاره ساتي خپل آوازونه عند رسول الله په نې پیغمبر د الله باندې اولئک الذین هغه کسان دي امتحان الله قلوبهم چې امتحان کوي الله د پړونو باندې پاره تقوا امتحان الله الله خاص کړي یا امتحان الله الله کله کړي امتحان دا د امتحان و ذهب و الفضه نه دی سره سره او سپین زر ولي کې او خیره تیدلی کې. نو څه معنه د دوی ړونه د خیرو نه پاک شوي دي تقوا ته د امتحان و ذهب و الفضه نه دی یا دا د امتحان العدیم نه دی سره سرمن ومه کې او پراخه کې یعنی دیو دارون اللہ دی تقوی تسیلی پراخ کری دی و غڑ کری دی. نو امتحان اللہ اللہ کلک کری خالص کری دی سپا کری دی رون تقوی تا لہو مغبرتون دی لبخن لہو اج نازیم او دی لاجر دی لوی کلج دا مخ کیتو نرال نو بکر عمرن ہو بیا وادیر کت ساتا کل بین بیس ہم تا خبر وکلا نبی علیہ السلام به پوی اندشون دوباره تا پوست پیتی وکو دکه مخی اللہ پا بندی و لگو لچلا تار پا اصوات دکم دا پیغمبر مجلس که بواد نپورتا که پا زور خبری بنا که صحابه کرام با دعایتون دا سی عمل کاو چه وازون به دا سی خکتاو چه کلا با نبی علیہ السلام دادی پا خبرم پوی اندشو دوباره بیت پوست کاو. ان الذین ینادون کمی ورائی الحجرات اکثر من لا یعقلون په دې کې هغه چا له زجر کوي چې د مخکې ادابو لحاظ نه کوي. الله یقینا کسان چې اوازونه کوي تا ته اخوا د کوټه ګونه اخوا د کوټونه اکثر بې عقل لري. الله اکثر عقل نه لري. واقع کې راځي چې د بني تمیم یو جرګه راغلې وه نبی علیه السلام ته د اوازونه کول په زور آواز یې کاو یا اخرج الینا یا محمد فإن مدحنا زین و ذمنا شین ویل موږ ته راوځه موږ چې چا صفت وکړو چې کېږي چا بدي بیان کړو بدرن کېږي. نبی علیه السلام الله خو د الله صفت دی چې الله د چا صفت وکړه انسان ښایسته شي او چې بدي ورته بیان کړه بدرنګ شي. نو نبی علیه الصلات وسلام ته وایي چې جینا به شاعر نه و خطوی بینه نو شاعر وکړه نو په آخر وکړه من شاعر و خطیب را وسته احساس مشاعره کو یعنی مقابله سکو بیا راسی ما زه په شیر خو الله نیم را دی کړی او د فخر ماته امر نه دی شوی، خو ځی تاسو خپل خبره پیش کړئ. د هغې هغه شاعر پورته شو، یو څو شعرونه یې وویل. د هغې جواب حسن بن ثابت هو ورکو، بیا یې بله مقرر پورته شو، هغه بیان وکړو. د هغه جواب چې د قیس بن ثابت هو ورکو، هغې ناکام شو په دې خبرو کې، بیا ایمان نه وړ او د نبی علیه السلام ملګرتیا یې وکړه. نو د ایتون عصر کې دا وفد باره کې چې بنو تمیم وفد راغلی و او د جودان اوازونه کول، او دا یې وایي چې موږ ته راوځه. یقینا اکثران چې اوازونه کوي تا ته اخوا د کوډ ګون اکثر زیات د دین لایق نو عقل نه لري، اکثر بې عقله و. ولو انهم صبروا حتى طهر اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. دیکھ دے ادب پیدا بیان کی اللہ کے خلق صبر کلے وے نہ اللہ و دے کہ ڈیر خیر وے اللہ وے گناہوں معاف کری وے اللہ پہ رحم کرے وے سرے چھ دے ادب بان سے کہ عمل کئی. ولو انهم صبروا عبداللہ بن عباس انہو بارک اللہ جی شب کلا ور نہیں دی شان بے مسئلے تپوس کا نو ټول ورځ به سره کور خوا ته تېروله او غږ به ورته نه کاوه. ویل دا ماته ښه نه ښکاري چې زه استاد سره کوم، هلته به انتظار کوو چې کله به یو مشر شاهي په خپله راووت نو ده به تې بیا ځان پوه کړو. ولو انه صبر وکړي او صبر کړی تا دی ته لوځې دی تا نو وی به دا ډېر غوره دی، الله بخښونکی او مهربانه دی. یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. په دې آیت کې بل ادب ذکر کوي او دا دریم ادب دی. د دې مقصد دا دی چې بې تحقیقه خبرې باندې عمل مه کوئ، بې تحقیقه خبره مه خوروئ، مه د چا خبره منئ. ځکه سړی د چا بې تحقیقه خبره ومني نو دا بې جهالت دی او سبب د ندامت ګرځي. یا ایو الذین آمنوا ای مومنانو کراشتا سو فاسقون یو نا خبر سره. فاسق هغه چاته چې کبینه گناه کړی او صحیح توبه نه ایستلی یا وړه گناه همیشه ولې کوي. ان جاءکم فاسقون کراله تاسو یو فاسق سره بنه بین په یو خبر باندې. بعضې وایي دې نه مراد څوک دی؟ ولید ابن عقبه دی. دا وی نبی علیہ السلام دے گلو بنی مستحرق پس دا غین زکاتون راوڑا اگر دا استقبالی تا رووتل دا تا یہ روشو کنی زمان دا مرد پار رووتل دے واپا شو نبی علیہ السلام دے کارگزاری بیان کرا. نبی علیہ السلام دا دا پار تشکیل تیار کو دا جنگ دا پارا اللہ دا ایتون رو لے گا. نو برحال دا ایتون بار دا چاکی دی ولید ابن عقبہ رجلان ہو کری و دا خبر کم زوری را دکا ولید ابن عقبہ چیو دے دا پتھی مکی پا کالبانی وڑو کیا ہو دے پا خپلا ہوئی خلق و نبیسا نما شما نور نبیسا پا پلا سراخ کل و زما پا سر بانی خوشبوی لگی دلی و نبیسا پا پلا سرانخ کل. نگوره دا پتھی مکی واقع پا آتم کار شوی را او غزوی دا بانی مستریق دا پا نهم کار شوی را پا دی کال دو کی دی دونن دی غر شوی، بلکه غور دارا شایات سر عام دی. دې مقصد دا دی چې د خبرې پوره تبین او تحقیق کوي او خبرو کې جلتی مه کوي. نو ان جاءکم فاسقون کله تاسو یو نا خبره سره په یو خبر بانی، یارانه تاسو یو فاسق په یو خبر بانی، په تبین او تحقیق د خبرې کوي ان تصیبو لکه سره تاسو چې پلانی ته کنځلې کول، پلانی دې خبرې کولې او تداسی چې به تحقیق په اصلي باندې سو کې اقدام وکي، نو ان تاسو تاسو ور یو قوند جهاله سره او وبګری په تاسو کنه پخیمانه. والم ان فیکم رسول الله، په دې کې اشاره تحقیق ذکر کوي، دا تحقیق طریقې ته اشاره کوي چې تحقیق یو طریقه دام ده چې الله سنت او خبره واپس کوي. وعلم پوشن نبی اونجا قیمتاز که بسم الله پیغمبر در ناری لا یوتیو کم کلا پیغمبر ساش تابی داری و کی پی کسی من لنی پڑی رو کارنو کی ملعانی تم خامت آزب تک دیب کی شئی این مقصد دار سنت طریقو کی اسانی دا او دا خلکو چی کم دا زان جوری شوی رسم رواج و طریقی دی که مشقات دی لکه یقینی خبر دا سی بانی غم خادی راشی نو غم خادی دا اللہ نبی کری دا خب آسانی بانی پا ساده طریقه بی تکلو پی کلی او دا خلکو چی کم رسم رواج دی کمی تڑی و طریقی دی نو دی کسی دا مشقات دیر دی نو ذکر آنی تو بای ولیکن اللہ اکن اللہ پا حب و علیکم ایمانا محبوب گرساس ایمان و خیستی اکو ایمان رساس پڑھنو که او بد اخکارکتو اس اکو براو نا فرمانی وکر علیکم انکو براو بد اخکارکتو اس اکو براو پسو قغط گناه وال اشیان او وار گناه هنا ولیکن اصن هم راشنم دی هدایت مندون کری فضان دا میرا بانید اللہ نورا حنیمات دی فازون زکه وچ پرنا وجوب نشته بلکه الله خپل مهربانی ده الله په خپل له حکمت ولاره وین تو اپ ایتوای پتا نرمونی نقطه ته نو داسره نو ادب دی او د دې ادب مقصد داري چې د ملګرو ما بین کې دروغ کوشش وکړي که ملګرو مې کې ټول اختلاف پیدا شي مداري مې کې تاسو دروغ کوشش وکړي او کروغه وشه هډیره خره کنه ول چې سو زیاته کوي دایي مقابله کې تاسو کوي قتال کوي وين توای پته من لمن نقتلو او د دین امام بخاری مولا شدلانم کړه به خبره چې سره ګناګاری په ګنا سره کوي پد کیږي نه ایمان نه نوځي وکاله ته الناس یو المؤمنین وله خپل من کې جنگ دی ایو بلن مریم کئی خوال اللہ تا بیم سوی مومنانو تاوی نو پو گناہ کولو سرے کافر کی گینا خوارجو سرے پی کافر کی گی نو این تو آئی پتان اللہ کدوڑی دی مومنان دا جنگی نسولو کئی ما بیندر دوڑو کئی فا این باوات احداہو ما کزیتے کا یور لی پا بلبانی نو پاکاتون لطی که زیتیه که ویدالی پا بلا نو جم که دار لچه آغاز زیتیه که اینچ کم باغیان دی ایه تاثر که در باغیانو باره کرده یو جای که اسلامی حکومت ده در مسلمانانو بادشاه ده او داغن یو سلیه باغی شی ناول با در روغی کوشش وگی که روغ او نشولا نبیه با در باغیانو خلاب سکه جنگ بکی زکر سنگ چی جنگ در کافیر مشرک یهودی و نصرانی و منافق باره کشتا نو دقنه یه ده باغی مقابل کم جنگ کور شتره ده باغی سم جنگ کهی حتا تا پیا تا جوا پاش الامن اللہ دلنا پیسره تا فا این پاد کدی وا پاشونی پا آسی هو بین هما سلوکی ما بین دیدوارو کی بلالی پا انصاب بانی وقتی تو انصاب که و یقین اللہ مینه که انصاب که اون کو سرا انما المؤمنون اخوه دا علت رشتہ دا پارا مکو چې مسلمانان مې کې خلاف او جنگ را لري ایمن کې دروغ کوشش وکړي دروغ کوشش ولې وکړي وجه دارا چې مؤمنان دی بل رونه دي درونه مې خل دروغ کوشش کوي انما المؤمنون اخوه دا نه پاس یو را کوي بین اخوکم بین درونه ساسو کې اور ایدان لعلکم ترحمون لذیر پای تاس پانی رحم وکلیشی اللہ مخلوق دی رحم وکو او اللہ تبانی سو کی رحم وکی نبی علیہ السلام ارحم من پی الارض یرحمکم من پی السما زمکی والا بانی رحم وکی اسمان والا بتاس بانی رحم وکی بد روایت کردی الرحیمون یرحمهم الرحمن سو اذا الله په مخلوق رحم کوي الله په غیبانه رحم کوي دا ول جزاء من جنس العمل ده تا دا مسلمانانو جوړ را وس په وی دي رحم وکو نو لعلکم ترحمون الله طبعا سوکی رحم به وکی یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. په دې آیت کې پنځم ادب ذکر کوي. پنځم ادب سره د ملګرو ادب او عزت کوي، د ملګرو بې عزتۍ نه ځان وساتی. او دې کې درې نواحي ذکر کوي. یو دا چې ورسره الله مسخرې مه کوئ، بل یو بل فناکاره نومونه مه یادوئ، یو بل باندې عیبونه مه لګوئ، بل یو بل فناکار نومونه مه یادوئ. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ټوقی نه کوئ یو قوم په بل قوم پورې، عسى یکونو خیر منهم، امید دی چې دغه غوره د دوی نه. یعنی ته په یو چا پسې مسخرې کې کېدای شي هغه نه غوره ای. نبی علیه السمیرو باش عسا اغبره لو اقسم علی الله لابره، ډېر کله ته به یو سړی به ببر سر به ګردونه پرې پراته ای. هغه به الله ته دونه ګرانی که الله قسم وکړي، الله یې خپل قسم کې بری کوي. نو عسا یکونو خیر منهم، مقصد داره کېدای شي الله پنستان هغه غوره، تا ته بیکاره ښکاري، ببر سری ګردونه پرې پراته دي، خو کېدای شي د الله پندې باندې ستانه ډېر زیات غوره ای. دارنګه حدیث کې دا ان الله لا ينظر الى صوركم، الله شکم ته نه ګوري، بنیادی اعمالو ته ګوري. نو عسا یکونو خیر منهم، مقصد داره کېدای شي الله پنستان ډېر غوره ای. او دویم مقصد داره چې عسا یکونو خیر کېدای شي آینده لپاره دا څه شي ستان عزتمن شي او ته زیجله شي. عبدالله بن مسعود وایي که زه پورې مسخرې وکړم نو زیرېږم چې زما الله سپی جوړ نه کړي. نو ته چې بل شي مسخرې کې کېدای شي دغه سړی آینده لپاره عزتمن شي او ته الله ذلیله کړي. نو عسا یکونو خیر منو، زه ده چې عسا امید دی چې غوره د دېونه ولانسا او نه زنانه من نسان په زانه او پور زانه دی، یو بول پور مسخری نه کوي. زانه ولی خاص دی ځکه زانه کې مسخری ډېری، بل دا چې ار جنس په خپل جنس پورې مسخری کوي، لکه نارینه په نارینه پسې او زانه په زانه پسې مسخری کوي، ځکه زانه زانه جدا ذکر کړي. ولانسا او نه زانه من نسان په زانه او پور عسا یکونه، امید دی چې دا زانه غوره د دېونه. ولا تلمزوا انفسكم، او عیب مه لګوئ په خپلو ځانو باندې، په یو بل عیبونه مه لګوئ. ولا تنابزوا، مه یادوئ یو بل لرا بالالقاب، په ناکارو نومونو باندې یو بل به الله په ناکارو نومونو هم نه یادوئ. یو سړی ته ناکار نوم یادی، بئس الاسم الفسوق، خوړل بد دی هغه نوم د فسق وروسته د ایمان نه. بئس الاسم الفسوق، اصل کې بئس الاسم الفسوق دی، خو بیا دې اسم کې د حمزه چې د دین حرکات مخکې لام ته نقل شوی، او د حمزې غورځېدلې د استغنا د وجې نه، نو بئس الاسم الفسوق جوړ شوی دی. او بئس الاسم الفسوق، الاسم نه څه جوړ شو؟ الاسم جوړ شو، ډېر بد دی قانون د پیسب. یو شی ته یهودي وی، نسواني وته وی، فاسق وته وی، مدار پیسق نومونه چا ته یادول دا ښه کار نه دی. بعد د ایمان وروسته د ایمان، یو سړی مؤمن دی نو مؤمن ته دا نومونه یادول ډېر بد کار دی. ومن لم یتوب چا توبه ونیسل دا کسان هم دی ظالمان دی، الله ورته څه وایي؟ ظالمان ورته وایي. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن، دې کې شپږم ادب ذکر کوي. شپږم ادب داری چې په یو بل بې ځایه بدګمانۍ نه مه کوئ. او دې کې مخکې شان درې خبرې کوي. یو دا چې په یو بل بدګمانۍ مه کوئ، دویم د یو بل عیبونه مه لټوئ، دریم د یو بل غیبتونه مه کوئ. او دا درې کارونه په دې ترتیب ذکر کړل، ځکه دا د یو بل سره تړلي دي، د یو بل سره لازم ملزوم دي. اول یو سړی بدګماني په چا وکړه، کېدای شي داسې کار یې کړی، کېدای شي دا خبره یې کړي، نو بیا عیبونه لټوي، بیا معلومات کوي چېره دې سړي کې څه غلطیانې دي، پټې غلطیانې معلوموي. او درېیم نمبر بیا د هغې غیبت شروع کړي، مجالس وکړي، زیب ځای ناسي، یو چې بل چې رای خلاف خبرې کوي اللہ دې دې کارونه منع کوي چې دیو بل عیبونه مرټوو دیو بل غیبتونه مه کوئ او دغرنګې په یو بل بدګماني مه کوئ یو بل عیبونه مه لټوئ او بل یو بل غیبت هم مه کوئ او غیبت بیا څه ته وایي نو حدیث کې دا راځي غیبت دې ته وایي چې یو مسلمان کې یو غلطي شته او ته یې بیانوي که غلطي پکې نه یو بیانوي هغه ته بهتان وایي او که غلطي پکې یو ته یې بیانوي نو هغې ته بیا څه وایي غیبت ورته وایي یو حدیث کې داسې هم راځي یو سړي ښه کارونه دي هغه نه یادوي او بد کارونه یادوي نو دې ته هم غیبت څه ویلی کېږي او د غیبت باره کې ډېر زیات حدیثونه راغلي دي او ډېره بدي دې چې بیان شوې ده نبی علیه السلام وایي کوم خلک چې غیبتونه کوي د هغې سزا به دا وي چې د قیامت په ورځ به د اوسپنې دا د تنبې نوکونه به وي په هغې به خپل مخونه او خپلې سینې راشوکوي دا به سزا یې د قیامت په ورځ باندې او دلته یې وروسته ډېر قباحت بیانوي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان ځانو ساتئ د ډېرو ګمانونه یقینا بعضې ګمان ګناه ده ولا تجسسوا جاسوسي مه کوئ په یو بل باندې ولا تجسسوا د یو بل عیبونه مه لټوئ ولا یغتاب غیبتن غیبات ساتئ د بعضې نورو د یو بل غیبتونه مه کوئ ایحب بعضکم ایاکم الله ما فیه میتن د دې نه وروسته مثال بیانوي ایحب یخوښوي یو ستاسي وخوري غواړه خپل ورور چې مړي الله وایي څوک چې دی یو مسلمان غیبت کوي د دې مثال داسې دی لکه یو سړی د خپل مړ ورور غوښه خوري ستا ورور دی مړ دی او قطعده رحم الله چې غوښه یې څخه شوي او چې مجیب کې شوي نو هیڅوک دا نه غواړي چې دا غوښه وخوري نو پردی غیبت کول داسې غټه ګناه غټ نقصان دی او د غیبت یو لوی نقصان داره چې ستا نیک اعمال به په هغې باندې بیا تقسیمیږي هغې ته به ورکولی کېږي اکه نن سبا د غیبت پزا ډېره عامه ده چې دوه کسان یو ځای شي او مجلس شروع شي خامخا په کې څه نه څه غیبت کېږي نو که تا د لس کسانو غیبت کړی و نو په لس کسانو به ستا نیک اعمال تقسیمیږي او که د شلو غیبت یې کړی نو په شلو کسانو به ستا نیک اعمال تقسیمیږي نو ګوری تا ځان وکړاو روژه دې ونیوله درسونه دې وکړه نفلونه منځونه دې وکړه خیراتونه دې وکړه جهادونه دې وکړه خو د قیامت پر دا نیک عمل به ټول سان اخیستلی کېږي او هغه چا ته به ورکولی کېږي چې غیبت دې کړی نو دا یې ډېر غټ نقصان دی حسن بصری رحمه الله غیبت چا کړی و هغه ته د لوه پلیټ ولیږي په تحفه کې چې تا ماته خپلې نیکۍ راوبخلې نو د هغې په خوشۍ کې ته دا لوه واخله الوایو ته ولیږله دارنګي عبد الله بن مبارک رحمه الله وای چې ما د سفیان سره مولا مخکې دا خبره وکړه چې من بونی پر مولا چې ما چا غیبت وانه ورید ولا و چې من بونی پر ډیر خيار دی اپ خپل نه کوم بل څوک نه مسلط کای یعنی مقصد دا چې چا غیبت وکي نو تا به خپل نه کوم بل نور خلک بیا سکو مسلط بری کو ولما یو مثال پېښ کړي مثال د سید کوي سری مثال یو توپ دی او هغه توپ باندې کله یو طرف ته ډس کوي کله بل طرف ته کوي ګولۍ ګوزاري نو دقرنګې دا بنده ده خپل نیک عمل کله یو طرف ته ګوزاري کړې بل طرف ته کله د یو سړي غیبت وکړي هغه ته یې ورګوزار کړي خپلې نیکۍ بیا د بل غیبت وکړي هغه ته دا نیکۍ ورګوزار کړي نو دا خپلې نیکۍ په نورو باندې تقسیمول دي محنت تا کړل او ځان تا کړولی و او د دې غیبت ته وایي نه ستا نیکۍ بل طرف ته لاړې نو یحب اخوی استاسی ایا کولا چی اولی لام اخی غوه لخ پر روچ میتن چی مڑی پا کاری تو انباد گنی دا غوه خیا دا خوراک ولی دا نانی قیلنا تو با قبل اون که مهربان دی یا ایوها الناس انا خلقناکم من ذکرین و انسا دا وم ادب دی او وم ادب که دا خبر بینی گی چی اللہ تلاوی پا زینت دا ارکان دا بر تقوا دا وجن بی دا نسب دا وجن بنی په تاسو کې به ډېر عزتمن هغه چې هغه ډېر تقواداري او بل دې ته مې اشاره کوي چې په خپل نسب باندې به فخر نه کوي لکه دی نه تفرق او اختلاف پیدا کیږي. نو یا ایها الناس ای خلکو یقین پیدا کړی وی تاسې د نارینه او زنانه لره او من ګرځولی وی تاسې لره الله من تاسې ګرځولی وی شعوبا خاندانونه و قبائل او قبیلې لتعارفو دې لپاره تاسې یو بل وپېژنئ. دا قومونو تقسیم او فرق دا د معرفت دپاره ده چې خلک یو بل وپېژني او د یو بل سره سید رحمي وپاري. ان اکرمکم یقینا ډېر عزتمن ستاسي اکرم سوا د اسم تبذیل نه د عزت ډېرې درجې دي او اتقاکم دا هم سوا د اسم تبذیل نه ان د تقوا هم ډېرې درجې دي. خو څه معنا عزت په اندازه د تقوا دی د سړي تقوا درجې ته به کتلی کېږي چې څومره اندازه کې د هغه تقوا وه نو په دومره اندازه کې به د هغه څه به کرامت به عزت به د الله په نیز باندې او عند الله ذکر کو دا ولی ذکر مخلوق په نیز باندې عزتمند کېدو ته اعتبار نشته. هغه سړی عزتمند دی چې د الله په نیز باندې عزتمند شي. کله یو سړی د مخلوق په نوم ډېر عزتمن وي خو د الله په نیز قدر یې نه وي نو دغه عزت له اعتبار نشته. که یو سړی د خلکو سره هېڅ قدر نه وي خو چې د الله په نیز عزتمن وي نو دا به یقیني عزتمن دی. نو ځکه ورسره د الله ټکیه وایي نو ان اکرمکم یقینا ډېر عزتمن ستاسې په نیز الله باندې اتقاکم ډېر تقوادار دی ستاسې نه یقینا پاک پوه دی او خبردار دی. قالت العرب آمنا وی بانڈا چین چھ منگا ایمان نوڑے پخلے دعوت ایمان کئی خوڑکی دن ایمان نشتا ایمان تن دیکھو شوئے قلو اللہم تمہیں تاس ایمان ندر روڑے ولیکن قولی کنو اسلام نامن غاڑی کرا اسلام ظاہری غاڑی خودر توائی ولما یاد خلی ایمان ولان الاخر شو ایمان سا چلونو تا وین تو تیون لاک تبی داری وکی دلنا دو پیغمبر دلنا کمانی که سان سان امان نوشی در ایقین لا بخون که میرا بان ده. اینما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله پا دی که حقیقت ایمان شریع بیانه او مقصد رد ده پا منافقانو بانه چه گوری ایمان داره چه سره ایمان پا الله و رسول بانه ولری بیش شک نکی جهادم کی ایمان سر جهاد زوری ده دا په منافقانو تاسو چې داوه د ایمان په خلی کوي خو تاسو شکیانې وي تاسو جهاد نه کوي. انما المؤمنون یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان لري په الله او پیغمبر د الله باندې ثم لم یتوبوا بیا شک نه کوي بلکې په عقیده باندې توحید باندې کلیږي. منافق سره چې هغه مزاج کې شکی او مؤمن چې په خپل عقیده او نزیه کې شک دی یعنی صفا عقیده دی با سلب بده سیو دا ای خواته مثال په طور خوارج جنور پیرق ځوالنه ولا سوق برال نو اغي بو تو چې ما خپل عقیده او نزه یقین دی کستا شکی د خپل ځم شنه شکی او ګورغی ته لاړ شه خواته وینم پری خودل اکثر وو سمن ازرم کړه نه کوله و زم ما خپل عقیده باندې یقین خبره بر دی او ته شکی نو زمن ازرو بحث وکړه ثم لم يرتاو بے شک نہ کہ جہاد کی مخبول مان نفس من اللہ پلا رکی ذا کا سنند رشتہ نری قلوا تعلمون اللہ بدینکم تاس دعوت ایمان کو نہ اے اللہ خبر وئی نو کہ اللہ خبر اللہ خبر دے اتعلمون اللہ خبر ان انا لفق بالدین بانی اللہ پاک پویا او سمجھو اسمان کی اوش پس مے کیری او اللہ پاک پاری او شبانی پویرے یمنون علیک ان اسلمو دایت به مقصد دی منافق چې دعوه د ایمان کوي نو الله وایي که ته الله خبرې زه خو نه خبر یم او دویم مقصد څه اثباتنه پیغمبر باندې کول نو الله پیغمبر باندې احسان مه اړوئ بلکې د الله او د رسول احسان په ځان ومنئ. یمنون اثباتنه کوي تا باندې واقع کی راجی بنو اسد اغیران و دیا رسول اللہ خلق ساس جنگون وکلا من ساس جنگون ندی کری او من تا تغاڑ ای کرا ولتور تو اللہ تقسیم لا تمن علي مزبات ما من سوى اسلام بل الله يمن عليكم بل كان الله سبحانه كي تاسباني ان هداكم چې لایت یو تاسو تر دې ایمان ته د خپل ایمان ته توزت نه درې خدای نو تعالی کری ان کو نو صادقین تاسو رښتینی وای ان الله یعلم غیب السماوات و الارض لا بیرت کی منافقان باندې چې الله وجه خود ټولو غیب نه خبرې تاسو دلنم خبرې چې تاسو په لکه د ایمان شته او کنه شته یقین لا پاک وي په راسونو د اسمه کې باندې والله بس شو لا لدون کې ما کاله تاونې تااسې کوي بس بنا تقبل من د كان تسمي ل تو كان تتو